رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، رحمت کا ہے دروازہ کھلا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مدینے کی دعا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، ہے کس لیے خاموش کھڑا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم صدا، بھر جائے گا کشی کون مرادوں سے تیرا بھی، بھر جائے گا کشی کون مرادوں سے تیرا بھی، بن کر میرے آقا کا قدا، کرم ان کا صدا، مانگ ارے سرکار سے سرکار کو مانگوں کالی آزی، میں سرکار سے سرکار کو مانگوں کالی آزی، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، سرکار نے جس وقت کہا مانگ ارے مانگ، دیتا ہے کرم ان کا صدا، مانگ ارے مانگ، آفاتی نظیر کا پی نظر ملم، یاتی نظیر کا پی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کی کو تاج تورے سر سوہے جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہے دو سرا جانا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے چلا جانا پڑا جانا لم یار ستی نظیر کافی نظر مثلے تو نہ شد پیدا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینہ.